باب الوضوء لكل صلاتين. ايش مسألة اختلاف؟ کہ وجوب وضو کا سبب کیا ہے؟ وجوب وضو کا سبب کیا ہے؟ تو داود ظاہری کا مذہب ہے کہ وجوب وضو کا سبب قیام الصلاۃ ہے. قیام الصلاۃ. اور وہ دو دلائل پیش کرتے ہیں، ایک قرآن اور ایک روایت باب. قرآن کریم میں ہے اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. تو اذا قمتم الى الصلاۃ یہ شرط ہے، اور فاغسلوا وجوہکم یہ اس کی جزا ہے، اور شرط سبب ہوتی ہے کس کے لیے؟ جزا کے لیے. تو قیام الى الصلاۃ سبب ہے وجوب وضو کا، ٹھیک ہے. اور دوسری دلیل روایت باب پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یتوضا لکل صلاۃ، وضو فرماتے تھے ہر نماز کے لیے. معلوم ہوا جب قیام الصلاۃ ہوتا تھا تو آپ وضو فرماتے تھے. ائمہ اربعہ یعنی جمہور فقہا کا مذہب یہ ہے کہ سبب وجوب وضو کے لیے حدث ہے. کیا ہے؟ حدث، ٹھیک ہے. اور داود ظاہری نے جو قرآن پیش کیا تھا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو اس کی تاویل کرتے ہیں کہ یہاں عبارت مقدر ہے اذا قمتم الى الصلاۃ وانتم محدثون فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. تو صرف قیام الصلاۃ علت بنا وضو کے لیے یا قیام مع الحدث، ٹھیک ہے. اور یہ انتم محدثون جو مفسرین ائمہ اربعہ نکالتے ہیں اس کی دو قرائن ہیں. ایک قرینہ یہ ہے کہ آگے آیت میں ہے لیکن یرید لیطہرکم، اور تطہیر کا معنی ازالہ حدث، او ازالے حدث سبق حدث چاہتا ہے. معلوم ہوا کہ اذا قمتم الى الصلاۃ وانتم محدثون فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم یرید اللہ لیطہرکم. بات سمجھ میں؟ تو یہ لیطہرکم قرینہ ہے اس بات کا کہ انتم محدثون مقدر. دوسری دلیل انتم محدثون کے لیے ہے کہ اگر صرف قیام الصلاۃ علت ہو جائے وضو کے لیے تو پھر تو نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی. آپ تالاب پر بیٹھے وضو کر کے پاؤں دھو لے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد لیٹو گی یا قیام الصلاۃ کرو گی؟ قیام، اور قیام علت ہے وضو کا، تو جب قیام ہوگا علت متعلق ہوئی پھر بیٹھو وضو کرو. اب وضو کر کے پاؤں دھو لیے، پاؤں دھونے کے بعد وہاں لیٹ جاؤ گے یا قیام الصلاۃ کرو گے؟ اور قیام الصلاۃ علت ہے وضو کا، تو پھر بیٹھنا پڑے گا اور وضو کا، تو ساری زندگی اس نے کیا خانہ میں گزارو گے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ان دو قرائن کی وجہ سے جمہور فقہا نے کہا کہ اذا قمتم الصلاۃ میں تقدیر ہے اذا قمتم الصلاۃ وانتم محدثون، ٹھیک ہے. داود ظاہری نے جو روایت باب سے استدلال کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا لکل صلاۃ، تو اس کے امام ترمذی دو جوابات دیتے ہیں. ایک جواب اس نے دیا ہے، ایک معرف السنن نے دیا. اس نے جواب دیا ہے کہ حضور علیہ السلام ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے استحباباً. کیا؟ استحباباً. اور یہ وجوباً نہیں تھا. اور دلیل یہ ہے کہ اسی باب کی روایت میں ہے کہ حضرات صحابہ کہتے تھے ہم ایک وضو سے پانچ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور حضور نے فتح مکہ کے دن ایک نماز سے ایک وضو سے پانچوں نمازیں پڑھی تھی. معلوم ہوا جہاں ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے وہ ہر نماز کے لیے وضو وجوباً نہیں تھا بلکہ استحباباً تھا. یہ جواب امام ترمذی دیتا ہے. اور معرف السنن نے جواب دیا ہے کہ ابتدائی اسلام میں ہر نماز کے لیے جدید وضو فرض تھا، بعد میں منسوخ ہوا. تو جس روایت میں یہ ہے کان یتوضا لکل صلاۃ، یہ ابتدائی اسلام پر محمول ہے، اب یہ منسوخ ہے. بات آئی سمجھ؟ چلو. حدثنا محمد بن حمید الرازی قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن ساق عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ. نبي عليه السلام وضوء فرماتے تھے لكل صلاة طاهرا، خپل سی وضوء ہوتا تھا او غیر طاهرنا. امام ترمذی اس کو کس پہ حمل کرے گا؟ استحباب پر. اور معرفت سنن نے حمل کیا ہے منسوخ ہونے پر. قال روی کہتے ہیں میں نے انس سے پوچھا فکیف کنتم تصنعون انتم، تم کیا کرتے تھے؟ قال کنا نتوضا بوضوءٍ، ہم ایک وضو کرتے تھے جب تک وہ باقی تمام نمازیں پڑھتے تھے. معلوم ہوا کہ یہ ہر نماز کے لیے وضو مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث انس حدیث حسن غریب مشہور عند اہل الحدیث، حدیث عمر ابن عامر عن انس کا ہے. وقت کا نباز اہل العلم یرا، اور بعض اہل علم جیسے داود زہری دیکھتا ہے وضو ہر صلات کے لیے استحبابا لا علی الوجوب. یہ ائمہ اربعہ کا مذہب ہے، داود زہری تو واجب مانتا ہے. بات سمجھ میں؟ یہ تعویل امام ترمذی نے کی کہ یہ وضو لکل صلاۃ یہ محمول استحباب پر، نہ کہ محمول وضو پر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیی بن سعید وعبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان بن سعید عن عمرو بن عامر الانصاری قال سمعت انس بن مالک یقول کان نبی علیہ السلام یتوضا، نبی علیہ السلام وضو فرماتے تھے ہر نماز کے وقت. میں نے پوچھا فانتم ما کنتم، تم کیا کرتے؟ تصنعون، تم کیا کرتے تھے؟ قال کنا نصلی الصلوات کلها بوضوء واحد ما لم نحدث، ہم تمام نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھا کرتے تھے جب تک ہمیں حدث لاحق نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ وضو لکل صلاۃ محمول علی الاستحباب ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وقد روی فی حدیث حدیث عن ابن عمر عن النبی علیہ السلام انہ قال من توضأ علی طہر، جو وضو کرے گا وضو کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو دس نہیں کیا لکھے گا. روی الحدیث الافریقی، اس حدیث کو افریقی نے نقل کیا ہے. عن ابی عطیف عن ابن عمر عن النبی علیہ الصلوۃ والسلام. حدثنا بذلك الحسين بن حريث مروزي قال حدثنا محمد بن يزيد واسدي عن الافريقي، یہ اسناد ضعیف ہے. قال علی قال یحیی بن سعید القطان، ذکر ذکر کیا گیا حشام ابن عروہ کے سامنے حدیث، فرمایا یہ اسناد مشرقی. جو راوی حجاز مقدس کا رہنے والا تھا اس کو اسناد مغربی کہتا تھا، اور جو اسناد جو ہے حجاز مقدس سے باہر لوگوں کا ہوتا تھا، عراق کا، ایران کا، اس کو اسنادی مشرقی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسنادی مشرقی ضعیف ہے، نہ اس کے اندر افریقی تھا، یہ افریقی آدمی جو ہے وہ ضعیف ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ باب ما جاء انہ یصلی الصلوات بوضوء واحد، تمام نمازیں ایک وضو سے، یہ جمہور ائمہ اربعہ کی دلیل ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابي قال كان النبي عليه السلام يتوضا، نبی علیہ السلام وضو فرماتے تھے ہر نماز کے لیے. جب فتح مکہ کا سال آیا صلی الصلوات كلها بوضوء واحد، پانچ نمازیں ایک وضو سے پڑھے. وہ مسح على خفیہ، تو عمر نے کہا انک فعلت شیئا یا رسول اللہ، آج اپنی پانچ نمازیں ایک وضو سے پڑھے ہیں، لم تک فعلتہ، پہلے تو ایسا نہیں کرتے تھے. حضور نے فرمایا عملاً فعلتہ، جان بوجھ کر میں نے کیا، جان بوجھ کر. معلوم ہوا کہ وہ لکل صلاتین جو تھا وہ استحباب ہے، یا لکل صلاتین جو وضو تھا وہ منسوخ ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وروا ھذا الحدیث علی بن قادم عن سفیان سوری وزاد فیہ توضأ مرۃ مرۃ، فتح مکہ کے سال ہر عضو ایک ایک بار دھویا. وروا سفیان سوری ھذا الحدیث ایزن عن محارب بن دیسار عن سلیمان بن بریدہ ان نبی علیہ السلام کان یتوضأ لکل صلات. ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه وروا عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دسار عن سليمان بن بريدة عن النبي عليه السلام مرسل يعني بيچ میں ایک راوی ساقی دے وهذا او یہ مرسل ہونا اصح حدیث وكيع سے جو مرفوع ہے. عمل اس پر عند اہل العلم کہ انہو یصل الصلوات پانچوں نمازیں پڑھی جا سکتے ایک وضو سے مالم یحدث جب تک وضو ٹوٹے نہ. وکان بعضهم یتوضا اور بعض صحابہ وضو ہر نماز کے لیے کرتی تھی جدید استحبابا و ارادت الفضیلت وہی تاویل. ويروى عن الافريقي عن ابي غثيف عن ابن عمر ان النبي عليه السلام قال من توضا جو وضو کرے گا لا طهرن بوجود وضو کے اللہ تعالی اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا. وهذا اسناد ضعيف. وفي الباب عن جابر بن عبد الله ان النبي عليه السلام صلى الظهر والعصر بوضوء. معلوم ہوا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو یا منسوخ ہے یا محمول على الاستحباب ہے. باب الله.